napenda mama, napenda kweli inchi yangu. Usidhani nafuata bendera, shika moyo utakueleza. Uniona poni kiandamana, napenda kweli inchi yangu. Usidhani nafuata bendera, shika moyo. Bendera, shika moyo utakueleza. Unionapo nikiandamana, napenda kweli inchi yangu. Usidhani nafuata bendera.